استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. ہدیہ نعت پیش کرنے کے لیے حافظ امان اللہ قاضی صاحب آئیں. یہ کس نے پکارا ہے اللہ اکبر، بڑا لطف آیا سویرے سویرے. یہ کس نے پکارا ہے اللہ اکبر، بڑا لطف آیا سویرے سویرے. خدا کی قسم ان کو موجود پایا جو سر کو جھکایا سویرے سویرے. عبادت کرو گے تو جنت ملے گی، خدا کی طرف سے بھی عزت ملے گی. عبادت کرو گے تو جنت ملے گی، خدا کی طرف سے بھی عزت ملے گی. عبادت کا سودا اندھیرے اندھیرے، منافع کمایا سویرے سویرے. عبادت کا سودا اندھیرے اندھیرے، منافع کمایا سویرے سویرے. سویرے سویرے یہ جملہ میرے ساتھ مل کر کہنا ہے. یہ کس نے پکارا ہے اللہ اکبر، بڑا لطف آیا سویرے سویرے. خدا کی قسم ان کو موجود پایا جو سر کو جھکایا سویرے سویرے. میں ذکر الہی میں کھویا ہوا تھا کہ شب کو بھی ایک پل نہ سویا ہوا تھا. میں ذکر الہی میں کھویا ہوا تھا کہ شب کو بھی ایک پل نہ سویا ہوا تھا. نکل آئے آنسو ہوا مضطرب دل بہت خوب رویا سویرے سویرے. نکل آئے آنسو ہوا مضطرب دل بہت خوب رویا سویرے سویرے. یہ کس نے پکارا ہے اللہ اکبر بڑا لطف آیا سویرے سویرے. خدا کی قسم ان کو موجود پایا جو سر کو جھکایا سویرے سویرے. ذرا دیکھو قاضی یہ صبح کا منظر صدا آ رہی ہے ہاں اللہ اکبر. ذرا دیکھو قاضی یہ صبح کا منظر صدا آ رہی ہے ہاں اللہ اکبر. یہ جملہ میرے ساتھ مل کر کہیں. ذرا دیکھو قاضی یہ صبح کا منظر صدا آ رہی ہے ہاں اللہ اکبر. اندھیرے میں دل کے چراغ محبت یہ کس نے جلایا سویرے سویرے. اندھیرے میں دل کے چراغ محبت یہ کس نے جلایا سویرے سویرے. یہ کس نے پکارا ہے اللہ اکبر یہ کس نے پکارا بڑا لطف آیا سویرے سویرے. خدا کی قسم ان کو موجود پایا جو سر کو جھکایا سویرے سویرے. دشے پڑھ. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے. وہ امام صفِ انبیاء ہے ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے. کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے. وہ امام صفِ انبیاء ہے ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. نام جنت کا تم نے سنا ہے میں نے اس کا نظارہ کیا ہے. نام جنت کا تم نے سنا ہے نظارہ کیا ہے. میں نے اس کا نظارہ کیا ہے. یہ وہی شہر طیبہ ہے جس میں خوابگاہ ہے حبیب خدا ہے. یہ وہی شہر طیبہ ہے جس میں خوابگاہ ہے حبیب خدا ہے. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے. وہ امام صفِ انبیاء ہے ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. کتنا پیارا ہے موسم وہاں کا کتنی پر کیف ساری فضا ہے. کتنا پیارا ہے موسم وہاں کا کتنی پر کیف ساری فضا ہے. تم میرے ساتھ خود چل کے دیکھو. تم میرے ساتھ خود چل کے دیکھو. خاک طیبہ بھی خاک شفا ہے. تم میرے ساتھ خود چل کے دیکھو. خاک طیبہ بھی خاک شفا ہے، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے، وہ امام صف انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے، مستقل ان کی چوکھٹ عطا ہو، میرے معبود یہ التجا ہے، مستقل ان کی چوکھٹ عطا ہو، میرے معبود یہ التجا ہے، کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں باب جبریل میرا پتا ہے، کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں، کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں باب جبریل میرا پتا ہے، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے، وہ امام صف انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ چین کے دشت مراکش کے بیابان میں ہے اور پوشیدہ مسلمان کی آذان میں ہے، چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان رفعنا لک ذکرک دیکھے۔ ہدیہ نعت پیش کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا برادر مکرم مولانا بخت اللہ صاحب کو، تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول پیش فرمائیں۔ درود شریف پڑھنے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات صاحب ہے، پھر پڑھ لیں، بار بار پڑھ لیں۔ چونکہ حضرت راہ صاحب نے نعت کا کہہ دیا تو ایک دو جملے نعت کے پڑھتا ہوں، پھر حضرت اختر صاحب، حضرت ڈاکٹر امتیاز صاحب کا جو نعت انبیاء ہے پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، حضرت بار بار اصلاح فرماتے ہیں، اور چونکہ میں نعت خواہ بھی نہیں ہوں، حضرت کی شفقت ہے، نظر محبت ہے، آ جاتے ہیں حضرت کی توجہ درکار ہے، آپ کا اخلاص کر سکتا ہے کچھ پڑھ جاؤں۔ چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے، چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے، ان کو عرض و سما دیکھتے رہ گئے، چاند تارے ہی کیا دیکھتے کو عرض و سما لکھتے رہ گئے ہم ترے چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے ان کو عرض و سما دیکھتے رہ گئے پڑھ کے روح رہ گئے صورت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے ان کو عرض و سما دیکھتے رہ گئے چاند رہ گئے وہ امامت کی شب اور صفِ انبیاء وہ امامت کی شب اور صفِ مقتدی مقتدی مقتدا دیکھتے رہ گئے مقتدی مقتدا دیکھتے رہ گئے ان کو عرض و سما دیکھتے رہ گئے چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے دروش پڑھنے خلاص انبیاء انبیاء انبیاء انبیاء صلوات اللہ علیہ وسلم انبیاء انبیاء انبیاء انبیاء انبیاء انبیاء انبیاء

حق کی خاطر کھپیں وہ صبح و مسا، حق کی خاطر کھپیں وہ صبح و مسا، انبیاء انبیاء انبیاء انبیاء، درد سہتے رہے غم اٹھاتے رہے، درد سہتے رہے غم اٹھاتے رہے، دشمنوں کے بھی دے کھو رہے خیر خواہ، دشمنوں کے بھی دے کھو رہے خیر خواہ، انبیاء انبیاء انبیاء انبیاء، جن کی برکت سے انسان کو عزت ملی، جن کی برکت سے انسان کو عزت ملی، راہ منزل ملی اور مقصد ملا، راہ منزل ملی اور مقصد ملا، انبیاء انبیاء انبیاء انبیاء، ہے تشکر برے زی شعوروں کے دل، یا بتا بھی پڑھ لے، ہے تشکر برے زی شعوروں کے دل، ہے تشکر برے زی شعوروں زندہ باد انبیاء، زندہ باد انبیاء، زندہ باد انبیاء، زندہ باد انبیاء انبیاء انبیاء انبیاء انبیاء، خیر جتنی جا بھی نظر آئے گی، خیر اس کا منبع ہے وہ اور ہے درسگاہ، اس کا منبع ہے وہ اور ہے درسگاہ، انبیاء انبیاء انبیاء انبیاء، خوش آچی جن کے سارے شاہ و گدا، خوش آچی جن کے سارے شاہ ہو گدا، سارے عالم فقی صوفیا اولیا انبیاء انبیاء انبیاء انبیاء فیض سے جن کے روشن سارا جہاں فیض سے جن کے روشن سارا جہاں فیض سے جن کے روشن سارا جہاں یہ افق یہ شفق اور یہ ارض و سما یہ افق یہ شفق اور یہ ارض و سما انبیاء انبیاء انبیاء انبیاء لفظ عاجز ہوئے نطق ساکت ہوا لفظ عاجز ہوئے نطق سا عظمت انبیاء مورا اے بیان عظمت انبیاء انبیاء انبیاء انبیاء انبیاء وہ بھائی اللہ کا قرآن بولتا نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کا کلام سب سے اونچا کلام ہے سب سے اچھی بات ہے اللہ نزل احسن الحدیث اس کو سنانے کے لیے وہ سارے اور پاپڑ بننے پڑے اصل اللہ کا کلام ہے اللہ کا کلام سننا اس سے اثر لینا اور اس کے مطابق اپنی زندگی ڈھالنا صحابہ میں یہی تھا کہ بلکہ اتنا قرآن نبی علیہ الصلوۃ والسلام سناتے تھے کہ ایک دفعہ صحابہ نے فرمایا حضور آپ قرآن کے علاوہ بھی کچھ سنائیں اس قرآن کے علاوہ بھی پڑھیں اس پر اللہ نے آیت نازل فرمائی اللہ نزل احسن الحدیث اللہ نے سب سے اچھی بات نازل کی حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر دل روگی نہ ہوں دل روگی نہ ہوں تو کوئی انسان اللہ کے کلام کی تلاوت سے اس کا دل سیر ہی نہیں ہوگا سیر ہی نہیں ہوگا چونکہ یعنی جیسے آدمی کو مرغوب غذا مرغوب پھل کھاتے ہوئے مزہ آتا ہے اور کھانا چاہتا ہے ایسی روح کو یہ اللہ کا کلام اتنا مزیدار لگے گا جو روح بیمار نہ ہو صحت مند ہو اس کو اتنا مزیدار لگے گا اس کا چھوڑنے کو دل نہیں چاہے گا. اسی لیے جنت میں باقی چیزیں تو دنیا کی کوئی نہیں طلب کرے گا, لیکن دنیا میں جو قرآن پاک کا سننا سنانا تھا نا یہ وہاں بھی رہے گا. یہ جنتی چیز ہے, قرآن پاک کا سننا یہ جنتی چیز ہے, اللہ بھی سنائے گا اپنا کلام. اللہ اکبر. تو ابھی تھوڑی دیر کے لیے قرآن پاک کا بیان ہوگا, اس کے بعد مراقبہ ہوگا. اس لیے بھائی یہ خاص چیز یہی ہے, ویسے تو عمومی بیانات ہوتے رہتے ہیں. جو لوگ یہ فجر کے بیان میں ابھی موجود ہے نا, اصل یہ ہے چکی, اللہ تعالیٰ اگر ان کو یہ نصیب فرما دے اس کا نور جو باتیں ابھی ہوں گی, تو یہی کافی ہے, اجتماع ہمارا سیٹ ہو, کامیاب ہو. اس لیے بھائی آپ بھی طالب بن کے سنیں تاکہ اس کا جو نور ہے وہ ہم سب کو حاصل ہو, وہ کوئی فائدہ ہو, کوئی ترقی ہو. ضرور شیر پڑھ لیں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى, الله خير أما يشركون, أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها, أإله مع الله, بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا, أإله مع الله, بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض, أإله مع الله, قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته, أإله مع الله, تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض, أإله مع الله, قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله, وما يشعرون أيان يبعثون, بل ادارك علمهم في الآخرة, بل هم في شك منها, بل هم منها عمون. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. یہ سورہ نمل ہے, اور اس کی آیت نمبر ہے 59 سے لے کر 66 تک. بعد میں بھی جا کے آدمی اس کو دیکھے. اللہ کا کلام سراپا ہدایت ہے. اگر ہدایت کو کوئی جسم کی شکل دی جائے تو اس ہر آیت, ہر سورت کا ایک بڑا ٹکڑا ہے. تو جتنا بھی ٹکڑا ہمیں مل گیا اتنی ہدایت ملی. اللہ اکبر. اس سے پہلے ان آیات سے پہلے ذکر ہو رہا تھا کئی انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے, ان کی محنتوں کا ذکر ہے, ان کی قربانی کا ذکر ہے, ان کے ساتھ ان کے قوم کے جو سوال و جواب ہیں ان کا ذکر ہے. اور پھر جب ان قوموں نے نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے, وہ بڑا چیلنج کرتے تھے نبیوں کو, لا کے دکھاؤ نا پھر اللہ, تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کا دھڑن تختہ کر دیا, کسی کو کس طریقے سے کسی کو کس طریقے سے ہلاک کیا. تو اللہ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ فرمایا کہ نافرمانوں کو دنیا سے ختم کر دیا, اور اپنے جو فرما بردار بندے تھے ان کی علاج رکھ لی, اور ان کی عزت کو بھی قائم کیا, ان کی بات کو بھی سچا کر دکھایا. اور اس لیے پیچھے یہ بیان ہو رہا تھا, لہٰذا اس آیت کے شرح میں حضرت ثانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ خاتمہ ہے, اس لیے جو واقعات ہیں ان کا خاتمہ کیا ہے اس آیت کے اوپر. اور کیا یہ خوبصورت خاتمہ ہے کہ قل الحمدللہ, آپ کہہ دیجئے سب تعریف اللہ کے لیے جس نے اپنے قدرت سے اپنے نافرمانوں کو اور فسادیوں کو اور مجرموں کو ہلاک کیا, اس کے لیے ساری تعریف ہے. وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ, اور سلام ہو اوپر ان لوگوں کے اللہ کے ان بندوں پر جن کو اللہ پاک نے چنا اپنے کام کے لیے, جنہوں نے رائے حق میں تکلیفیں اٹھائیں, یعنی ان کو بھی کریڈٹ دو, اللہ کو تعریف اللہ کی تعریف کرو اس کی قدرت کی بنیاد, اور اللہ کے نبیوں پر اور اللہ کے پرویزہ بندوں کے اوپر سلام بھیجو. کس لیے؟ کہ انہوں نے خدا کی راہ کے اندر انسانوں تک حق پہنچانے کے لیے تکلیفیں جھیلی, مجاہدے برداشت کی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے پیچھے والوں کی, یہاں کیا ہو رہا ہے, اللہ کی تعریف اللہ کے نبیوں کی تعریف. الحمدللہ وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ, یہ اللہ فرماتا ہے, یہ اللہ کی منشا ہے کہ اللہ کی تعریف ہو, اللہ کے نیک بندوں پر سلام, ان کو سلوٹ کر جنہوں نے کیوں کر, اس لیے کہ سب سے بڑی دولت ہے وہ ایمان و دین کی دولت ہے جو انسان کو حاصل ہوتی ہے. وہ کن کے ذریعے سے ملتی ہے؟ تو براہ راست انسان کو ایمان و ہدایت ملتی ہے, اللہ کے بندوں کے ذریعے سے, خاص کو نہ بندہ مصلحت عام رہا. جتنا دین ہمیں ملا ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملا ہے, جن سابقہ امتوں کو جو دین ملا, ایمان ملا, اخلاق کی تعلیم ملی, خیر جتنی جہاں بھی نظر آئے گی اس کا منبع ہے وہ اور ہے درسلا. ہمارا کلام ابھی آپ نے سمجھے, بہت عرصے کے بعد سمجھ میں آ گیا یہ والا کلام, کیونکہ یہ نارمل نہیں ہے, عموم میں نہیں. جو نبیوں کی جہد کو سمجھتے اور نبیوں کی قربانیوں کو سمجھتے, نبیوں کے اوپر آنے والی کیفیات جو ان لوگوں کے اندر محنت کرنے سے ان کو مختلف قسم کے حالات سے گزرنا پڑتا تھا, مختلف صدمے سہنے پڑتے تھے, وہ جب کوئی سہے گا تو پھر اس کو سمجھ میں آئے گی. اس نے سہا نہیں, اس نے سمجھا نہیں. تو انبیاء علیہ السلام وہ اللہ کے مقبول اور پسندیدہ اور منتخب بندے ہیں, جن کی اللہ نے خود تعریف کی ہے, بلکہ خود تعریف کرنے کو کہا ہے, وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ. ساتھ ہی شیخ عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ وہ کیا فرماتے ہیں کہ یہ آگے کا بھی ابتدائی ہے, جیسے کہ ہم جب بھی جائیں وہ خطبہ پڑھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, نحمد و نصلی علی رسول کریم. تو یہاں اللہ نے یہ سکھلایا, حضرت لکھا ہے کہ اللہ نے یہ سکھلایا کہ جب بھی کوئی اہم بات دین کی بات کرنی ہو تو پہلے اللہ کی تعریف کرو اور اللہ کے برزندہ بندوں پر سلام بھیجو. اسی لیے بعض لوگ جو ہے وہ خطبہ مختصر خطبہ کیا پڑھتے ہیں, الحمد للہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ, وہ بھی اس آیت کی وجہ سے, الحمد للہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ, یہ اللہ کا حکم ہے. تو پیچھے کا تقدیمہ ہو گیا اور آج کے آگے کا ابتدائی ہو گیا. آگے چونکہ سب سے اہم ترین مضمون بیان ہو رہا ہے وہ اللہ کی توحید کا ہے اور آخرت کے یقین کا ہے, یہ سب سے اہم ترین چیز ہے, اس لیے سب سے یہ اس کا ابتدائی ہے. اللہ تعالیٰ کو انسانوں کے گناہوں سے کوئی تکلیف، کوئی اللہ کا کچھ بگڑتا نہیں. سارے انسان گناہ گار، ان کا اللہ کیا پڑھا، لیکن اللہ تعالیٰ کو نا پسند ہے. اور سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے، اور اس نے خود ہی فرمایا ہوا کہ جتنے مرضی گناہ کر لو، اگر تم توبہ کر لو تو میں معاف کر دوں. لیکن ایک گناہ ایسا ہے کہ اس کی معافی نہیں. ان اللہ لا یغفر ان یشرک ویغفر ما دون ذلک. اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کو انتہائی نفرت ہے کس چیز سے، تو وہ کیا ہے؟ شرک. تو جو چیز انتہائی نفرت دلانے والی ہو، آپ کسی کے ساتھ دوستی رکھنا چاہیں، کسی کو دوست بنانا چاہیں، اور آپ کو علم ہو جائے کہ فلاں چیز اس کو بہت ناپسند ہے، پیاز کی بدبو سے ناپسند ہے انسان کو، تو پھر آپ اس کے پاس کبھی پیاز کھا کے جائیں گے؟ جو چیز انتہائی ناپسند ہے کسی کو، اگر آپ وہی کر رہے ہیں تو پھر آپ کو اس سے کیا تعلق ہوا؟ تو جو ناپسندیدہ چیز ہے وہ ایک بادشاہ کا کس کا لکھا ہوا ہے، اس کی جو شہزادی تھی اس نے سانس روکنے کی مشق کی، سانس روکنے کی مشق، اور ایک ایک منٹ جو ہے وہ سانس روک کے کھڑی رہتی. اس کی شادی کرانا چاہے تو اس نے کہا میں شادی اس کو کروں گی جو اتنا عقل مند ہو کہ جو مجھے ہار پہنائے، میں اپنے جیسے اور اسٹیچو بنواؤں گی پتھر کی، میں خود بھی ویسے جو ہے بن کے کھڑی ہوں گی. جو یہ سمجھ جائے گا کہ اصل والی شہزادی کون سی ہے، میں اس کے ساتھ شادی کروں گی. نہ کہ لوگ آتے وہ ہار لے کے جو ہے نا، وہ بھی بالکل خود بن کے کھڑی ہے، اور ویسے ہی اس نے جو ہے نا اور جو ہے اسٹیچو بنا لیا. اسٹیچو کیا کہتے ہیں مجھے، مجسمے، وہ مجھے اس میں بنایا تھا. حضرت بات صاحب یہ بھی سچ نہ دے رہے تھے، وہ میں اپنا جہاں سنا رہا. وہ سارے جو ہے مطلب آٹھ دس جو ہے مجسمے بنائے ہوئے ہیں، بیچ میں وہ بھی کھڑی ہوتے تھے، تو لوگ آ کے اپنی تو مندی سے جو ہے وہ ہار بناتے، تو ہر دفعہ وہ ہر کوئی ہار جاتا. ایک بندے نے جو ہے بڑی سیانے پن کا مظاہرہ کیا، اس نے جا کے جو ہے وہ ریسرچ کی پہلے، تو معلوم کرو کہ اس کو کون سی چیز ناپسند ہے. تو گھر والوں سے، باورچیوں سے، خدمت گاروں سے پتہ چلا کہ اس کو پیاز کی بھوک بہت بھوک ہوئی لگی. میں نے کہا ٹھیک، تو اس نے جو ہے وہ پیاز جو ہے نا کچھ کھا لیا، کچھ پاس رکھ لیا، اور اس کے قریب سے جو ہے گزرا، ہاتھ میں ہاتھ پکڑا ہوا ہے، کیونکہ اس کے قریب سے گزرا. جو اس کے قریب گزرا نا، تو جو صحیح والی تھی نا وہ بیچاری جو ہے وہ رہ نہیں سکی. جو پیاز کی بو آئی تو اس کی طبیعت کے اوپر جو ہے نا شکن، اس کی ماتھے کے اوپر شکن پڑ گئی، اس نے اس کے گلے میں ہاتھ ڈال کے سمجھ آئی. تو اس کی جو ہے وہ ناپسند ہے چیز سے اس کو پہچان لیا، یہ اس کو ناپسند ہے، اس کے اوپر ضرور رد عمل ہوگا. تو اللہ کو انتہائی ناپسند چیز کون سی ہے بھائی؟ یہ شرک کا پیار بہت ناپسند ہے، شرک کا پیار، اس کی بدبو بہت ناپسند. اس لیے ان آیتوں میں ایک شرک سے کی مذمت ہے، اور دوسرا شک کی مذمت. کافر لوگ شک کرتے تھے قیامت پر، آخرت پر، اور دوسرا شرک کرتے تھے، اور اتنے دلائل دیے، شاید کٹھے اتنے ایسے دلائل کٹھے ایک جگہ پہ کہیں اور نہ. سنیے، أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا يُشْرِكُونَ. کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جن کو اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں؟ تمہارے یہاں بت بھی تھے، ارے بھائی لوگ جو ہے وہ اللہ کے علاوہ کس کو، کس کی عبادت کرتے ہیں؟ یا کوئی آگ بھی کرتا ہے، کوئی گائے بھی کرتا ہے، کوئی سانپ بھی کرتا ہے، کوئی انسان بھی کرتا ہے، یا کوئی دودھ بنا کے بچے. اگر کیا اللہ بہتر ہے یا یہ جن کو یہ شریک بناتے ہیں وہ بہتر ہے؟ تیرا عقل کو ہاتھ لگاؤ، امن خلق السماوات والارض، کیا وہ بہتر نہیں ہے جس نے تخلیق کیا آسمان و زمین؟ وانزل لكم من السماء ماء، جو اس وقت بھی ماء انزل من السماء کر رہا ہے، اس نے آسمانوں سے نہ اتارا پانی، فانبتنا به حدائق ذات بهجة، اور پھر اس کے ذریعے سے اس نے سینچا ایسے باغوں کو، پر رونق باغات کو سینچا. ما کان لکم ان تنبتوا شجرها، تمہارے بس میں تھا کہ تم ان کو جو ہے لوگ پیدا کر سکتے، ان کو گرو کر سکتے، ان اشجار کو. الہم مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ ہے کوئی دوسرا الہ؟ بل ہم قوم یعدلون، بلکہ تم انحراف کرنے والے لوگ. امن جعل الارض قرارا، کیا وہ جس نے تمہاری زمین کو قرارگاہ بنایا؟ وجعل خلالها انہارا، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے پھر دریا بنائے. وجعل لها رواسیا، اور اللہ نے اس کے اوپر پہاڑوں کو نصب کیا. وجعل بحر بین البحرین حاجزا، اس نے سمندروں کے درمیان آڑ قائم رکھی. الہم مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ بل اکثرهم لا یعلمون، بلکہ اکثریت تمہارے نہیں جانتی. یہ تو اور پہلو تھے، ایک اور پہلو اللہ کی ذات کا. امن یجیب المضطر اذا دعاه، کیا وہ ذات جو بے قرار کی دعا کو سنتا ہے؟ وہ یکشف السوء، ابھی ایک بے قرار دعائیں کر رہا تھا، یہ بھی اللہ کا نظام ہے، پیچھے آنے آنے والی تھی، بتانا تھا کہ مضطر کون ہوتا ہے. یہ مضطر جو ہے نا، یہ ابا ایک باپ مضطر ہے، میرے بچے کی آنکھیں کھل جائیں. امن یجیب المضطر، کون ہے جو مضطر کی بے قرار کی دعا کو سنتا ہے؟ اذا دعاہ، جب وہ مانگتا ہے اس سے دعا. ویکشف السوء، اور اس سے وہ برائی کو ہٹاتا ہے. ویجعلکم خلفاء الارض، اور جس نے تمہیں زمین میں خلیفہ نائب بنایا. الہم مع اللہ، کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے ساتھ کوئی الہ ہے؟ قلیلا ما تذکر، وہ تھوڑے لوگ بہت سے یہ نصیحت پکڑتے ہیں. ایک اور پہلو، امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، کیا وہ ذات جو تمہیں راستہ دکھاتا ہے اندھیریوں میں، بحر و بر کی اندھیریوں میں. ومن یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ، اور جو ہواؤں کو بھیجتا ہے خوشخبری کے طور پر، اللہ کی رحمت کی خوشخبری ہوتی ہے، بارش اللہ کی رحمت. الہم مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی الہ ہے؟ تعالی اللہ عما یشرکون، اللہ اس سے بہت بلند ہے جن کے ساتھ یہ اس کے شریک ٹھہراتے. امن یبدا الخلق، کیا وہ ذات وہ بہتر نہیں ہے؟ پیچھے یہی بات چل رہی ہے، کیا وہ بہتر نہیں ہے؟ یبدا الخلق، جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، ثم یعیدہ، پھر اس کا اعادہ کرتا ہے اسی تخلیق کا. ومن یرزقکم من السماء والارض، اور جو رزق دیتا ہے تمہیں زمین و آسمان سے. الہم مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ ہے کوئی اور الہ؟ قل ہاتوا برہانکم، تو لے آؤ پھر اپنی دلیل، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے. قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، آپ فرما دیجئے کہ زمین و آسمان میں جو بھی ہیں وہ اللہ کے علاوہ غیب کو نہیں جانتے. وما يشعرون ايان يبعثون، ان کو تو یہ بھی شعور نہیں کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے. بل ادارک علمهم في الاخره، ان کا آخرت کے بارے میں علم ساکت ہو گیا، گر گیا. بل هم في شك منها، وہ اس میں شک میں پڑے ہوئے. بل هم منها امون، بلکہ وہ تو اس سے اندھے. بل هم منها امون، بلکہ آخرت سے تو وہ اندھے. یہ ہے بھائی پورا رکوع، یہ کون سا رکوع ہے؟ یہ پانچواں رکوع ہے سورہ نمل کا، پورا رکوع. تو پہلی بات، پہلی آیت میں کیا ہوا؟ یہ تربیت کی اللہ پاک نے کہ جب بھی کوئی اہم بات کرنی ہو تو پہلے اللہ کی حمد بیان کرو، پھر اللہ کے مقبول نبیوں کو، مقبول جو اللہ کے منتخب بندے ہیں ان کے اوپر سلام دیتے کریڈٹ دو. اچھا اس سے مصداق امت تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور بس آئمہ تفسیر کے مطابق اس سے برا صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین. بعض کے نزدیک جو سب سے مزیدار ہے وہ یہ ہے کہ اب ہمیشہ کے جتنے بھی مومنین ہیں پہلے جو گزر چکے وہ یا آئندہ آنے والے جتنے مومنین مقبولین ہیں وہ سب کے سب اسے برادری تمام یہ سب ایک برادری ہم اس لحاظ سے ہم سب بھی شامل ہو عبادہ الذی نصطفیٰ جن کو اللہ نے چنا اس کی دلیل کیا پھر سارے کیسے آ رہے تم اور اصل کتاب اللہ جی نصطفیٰ نام جی عبادہ میں نے ظالم النفسی تو ظالم النفسی تو آگے نہیں اس لیے بھائی اللہ کے جتنے جن بندوں کو بھی اللہ نے ایمان و دین کی دولت عطا فرمائی اور انہیں جو ہے وہ کفر و شرک سے بچا لیا یہ سب کے سب عباد ہی اللہ نصطفیٰ میں شامل ہو گئے. کتنا مزہ آ گیا. سابقہ امتوں کے مومنی اور آئندہ آنے والے مومنی وہ سب کے سب کس کی برادری ہے بھائی ہماری برادری تو ان کے لیے ان پر سلام ہو سلام کیوں کہ ان کے لیے ان کی سلامتی چاہو ان کی سلامتی مانگو ان کی سلامتی میں خیریت ہے سلامتی چاہو سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ سلامتی ان کی چاہو سلام بھیجو بھی تو ایک تو یہ ہے کہ ان کا ادب و احترام بھی ہے پھر ان کی سلامتی دیکھو بسلام ان پر سلامتی ہو. کیوں سلامتی ہو آپ خود ہی غور کرو کیوں لوگ کہتے ہیں کہ فلاں بزرگ کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر ہے کیوں وہ ان سے فیض یاب ہو سکتا اور آگے پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا بھائی کمپیریزن کرو موازنہ کرو ایک طرف اللہ ہے دوسری طرف جو ہے وہ اللہ کے مقابلے میں کھڑے کیے ہوئے جعلی دو نمبر رب و ریلا ہے تم خود ہی فیصلہ کر لو کون بہتر ہے اللہ بہتر ہے اسی کو کیا اللہ بہتر ہے یا یہ جو اس کے ساتھ شریک کرتے ٹھہراتے ہیں وہ بہتر ہے. اب پھر اس کے بعد اللہ نے اپنی جو ہے وہ قدرتیں بتائی. دیکھو دو چیزیں ایسی ہیں توحید کی جس پر مشرک بھی مانتے ہیں مشرک مسلمان سارے متفق ہیں. ایک اللہ کا واجب الوجود ہونا دوسرا اللہ کا خالق ہونا. کوئی آدمی کوئی بت کوئی جس کو بھی یہ کہتے ہیں جو اپنا رب مانتے ہیں الہ مانتے ہیں کوئی لوگ بھی دنیا میں اس کے اندر اس کو خالق کوئی نہیں مانتا. جی آپ کو وہ خالق مانتا ہے دنیا میں گائے کو خالق مانتا ہے ہندو نہیں وہ کہتے ہیں رام ہی خالق ہے. خالقیت میں کوئی مسئلہ نہیں. یہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر وہ فرماتے ہیں چار چیزیں. ایک تو ہے واجب الوجود ہونا اللہ کا یعنی ایسی ذات جو اپنے وجود کے لیے کسی دوسرے کا محتاج نہیں قائم بذات. دوسری چیز خالقیت ہے. تیسری چیز تدبیر ہے اور چوتھی چیز عبادت ہے. یہ چار چیزیں. اب خالق ہونے میں کوئی دوسرا جو ہے کسی کا دعویٰ ہی نہیں نہ ہی کوئی دوسرے کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ وہ خالق ہے اللہ کو چھوڑ اس میں تو کوئی اصطلاح نہیں. ایسے ہی اللہ کے وجود کے بارے میں بھی جتنے مشرکین تھے اللہ کے وجود کے قائل تھے اور جس وقت وہ زیادہ پھنستے تھے خصوصاً بحر کے اندر جا کے سمندر میں تو وہاں خالص اللہ ہی کو پکارتے تھے. اس کا ذکر بھی قرآن پاک میں موجود ہے. تو ان دو چیزوں میں اتفاق ہے. آگے تدبیر میں کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا سارا نظام یہ اللہ چلانے والا ہے. یہ صرف اللہ اس کائنات کا خالق ہی نہیں ہے اس کا ناظم اور اس کا مدبر بھی اللہ ہی. اس کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اللہ ہی کے کرنے سے ہو رہا ہے. اس میں وہ اختلاف کرتے ہیں وہ اس کو منسوب کرتے ہیں ستاروں کی طرف کائنات والے ستاروں کی طرف نجومی بس ستاروں کی چال یوں ہو گئی تو یوں ہو گیا یوں ہو گئی تو وہ ہو گیا تو یہ یہاں آگے شیئر کرتے ہیں. حالانکہ سب کچھ کس کے کرنے سے ہو رہا ہے اللہ کے کرنے سے ہو رہا ہے. یہاں اس لحاظ پھر جائے گا جب ان سے ان کی طرف یہ منسوخ کرتے ہیں تو پھر انہی کے نام کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں, انہی کے نام کے جو ہے انہی کے سامنے جا کے سجدے بھی کرتے ہیں, ان کو مؤثر سمجھتے ہیں تو ان کو سجدے کرتے ہیں. تو یہ کتنی بڑی پاگل بنا, کتنا بڑی حماقت ہے, کتنا بڑا پاگل بنا ہے کہ جو نہ خود اپنی ذات سے قائم ہیں وہ, اور نہ ہی جو خالق ہیں اس کائنات کے ان کو, اور جو اصل میں مدبر بھی نہیں ہے, اس دنیا کو نظام کو چلانے والے بھی نہیں ہیں, ان کو جو ہے ان کے سامنے جھکنا اور ان کی بندی کرنا کتنی احمقانہ بات ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ثابت کر کے کیا اس کے جواب میں, اللہ خیر اما یشرکون, کہ اللہ بہتر ہے کہ وہ بت یا وہ الہ جو انہوں نے گھڑ رکھے ہیں, دو نمبر ڈرامے وہ بہتر ہے. اب سنیے, اما خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء, زمین و آسمان کی تخلیق جس اللہ نے کی ہے وہ بہتر ہے یا یہ لوگ, کیا انہوں نے زمین آسمان کو بنایا؟ جو ربوبیت کا دعویٰ کرتے تھے, خالق ہونے کا دعویٰ کرتے تھے, ان سے کوئی پوچھے نہ کہ تمہارے ابا اما کا خالق کون تھا, پھر تو کیا جواب دے سکتے؟ تو تخلیق جو ہے وہ صرف اللہ کا کام. وان ذالکم من السماء ماء, اور جس نے آسمان سے پانی نازل فرمایا, یہ بارش, کیا کوئی کسی کا دعویٰ ہے کہ بارش ہم نازل کرتے ہیں؟ گائے کہتی ہے باؤں کر کے کہ میں نے جو ہے وہ بارش نازل کی ہے, گائے کے بس میں ہے. باقی جتنے جو ہے وہ بت ہیں, جتنے بھی جن کے ساتھ بھی وہ شرک کرتے ہیں, کسی کے بس میں ہے نہیں پانی برسانا آسمان سے, تو یہ اللہ کا کام ہے. پھر فام بتنا بھی خدائے کا ذات ابہ جا, تو رونق باغات کی کون بناتا ہے؟ حدائق حدیقہ کی جمع, حدیقہ اس باغ کو کہتے ہیں جس کے گرد باڑ ہو, جو کھلا ہو اس کو بستان بولتے ہیں, تفسیروں میں یہ لکھا حدیقہ باغ کو کہتے ہیں. تو یہ خوبصورت باغات یہ کون سینچتا ہے, کون بنا, کون ان کو پیدا کرتا ہے؟ کسی اور کا دعویٰ ہے؟ ماں کان الم انتم بدو شجرہا, تمہارے بس میں نہیں تھا کہ تم ان کو ان درختوں کو جو ہے اگا سکتے. الہم اللہ, ہر جگہ پھر اللہ پاک جو ہے وہ ہمیں ہوشیار کرتے, کیا اللہ کے ساتھ کوئی الہ ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب کیا ہے؟ لا والله, لا والله, الہم اللہ, کیا لا والله, لا والله. وہ ایک دفعہ, یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ ایک دفعہ جو ہے وہ دو مقامات ہیں جہاں پر جب وہ آئے تھے, آئیں تو جنات نے بھلا کہا, الیس اللہ بیحکم الحاکمین, اس کے جواب میں جنات نے کہا بھلا. اور ایسے جو ہے وہ صورت ہے 29 پارے کی, قیامت, وہ یا اقسم بیوم القیامہ, کے آخر میں کیا ہے؟ اس پر بھی بلا کا لفظ کہا آگے والے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے تو جن بہتر تھے جنہوں نے یہ بلا کہا تھا, اسی لیے ہم بھی جب پڑھتے ہیں نا یہ ساتھ بلا بھی کہتے ہیں, بلا کا مطلب کہ بالکل بے شک. تو الہم اللہ کا جواب ہونا چاہیے لا والله, کہ اللہ کا الہ کوئی, اللہ کے ساتھ کوئی ہے اور الہ, لا والله, اللہ کی قسم نہیں ہے. تو پہلی چیز تخلیق آ گئی, دوسری جو ہے وہ تدبیر آ گئی, اور تدبیر بھی کی کے سلسلے میں آئے کہ امن جعل الارض قرارا, اور جس نے زمین کو بنایا قرار گاہ, نہ اتنی نرم بنائی کہ انسان دھنس جائے, نہ اتنی سخت بنائی چٹان کی طرح کہ آدمی کھودی نہ جا سکے, اس کو قرارگاہ بنایا, ایسا بنایا جہاں ہم آرام سے رہتے ہیں. یہ بھی اگر غور کریں کہ اللہ کی مہربانی ہے, ورنہ یہ سارا اگر پتھر بن جائے کیا کرو گے؟ لگ بتا جائے گا کتنے بیس کا سو ہوتا ہے. تو جس نے قرارگاہ بنایا زمین کو, واجان خلال انہار, اس کا نظام دیکھو, اس نے اس کے اندر جو ہے دریا چلا دی, اور اس کے جو ہے اس کو پختہ رکھنے کے لیے ہلے نہیں, اس کے اندر جو ہے پہاڑ گاڑ دیے, اور پھر اللہ نے ایسا نظام بنایا کہ جو دریاؤں کے بیچ, دو سمندروں کے بیچ آڑ رکھے, سر ڈسپینشن ایک ہماری اصطلاح ہے, جس کی وجہ سے وہ دونوں جدا رہتے، میٹھا میٹھا سمندر میٹھے پانی کا اور کھارے پانی کا الگ الگ رہتے اس ایڈمنسٹریشن کی وجہ سے. آپ نے اگر دیکھا ہو کشمیر جائیں تو یہاں نیلم اور جیلم کا سنگم ہے، کافی دور تک جو ہے وہ دونوں پانی جو ہے اپنی آئیڈینٹی برقرار رکھتے ہیں. ادھر سے ایک دریا آیا، ادھر سے دوسرا دریا آ رہا ہے، دونوں ملے اور مل کے آگے چلنے لگے، کافی دور تک جو ہے ان کا رنگ دونوں کا جدا جدا، دو میل ہمارے جو مظفرآباد میں کافی دیر تک. تو یہ کون ہے جو ایسا کر لیتا ہے؟ اسی طریقے سے جو سمندر ہے نا کھارے اور میٹھے، ان کے درمیان میں اللہ نے آڑ رکھی، وجعل بین البحرین حاجزہ، یہ وہی کر سکتا ہے. بل اکثر ہم لا یعلمون، بلکہ اکثر تمہاری جو علم ہے. امن یجیب المضطر اذا دعا، یہ تو کام تھے اس نے جو کائنات میں کیے، جو تمہارے ساتھ جو مسائل پیش آتے ہیں وہ کون حل کرتا ہے جب تم بیتاب ہو کر. اب یہ تلمبے سے چل کے بندہ آیا آگے جو ہے اسپتال میں، بڑے کیپٹل کے بڑے اسپتال میں بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس لے کے آیا ہوا ہے، لیکن یہاں اضطراب کی کیفیت تھی کہ نہیں؟ آپ نے اضطراب کی کیفیت دے دی نا. یہ ہے مضطر، یہ اللہ نے پہلے سے جو ہے نا ایگزامپل ایفائی کر دیا تھا کہ مضطر ان کو سمجھانا پڑے تو مضطر کون ہوتا ہے، تو وہ پہلے لے آیا. امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے جو مضطر کی بے قرار کی پکار کو سنتا ہے جبکہ وہ اس کو پکارتا ہے؟ وہ یکشف السوء، اور ساتھ ہی جو اس کے اوپر آئی ہوئی برائی ہوتی ہے، جو برا حال ہوتا ہے اس کو دور بھی کر دیتا ہے. یہ کون ہے؟ صرف اللہ یہ ایسا کر سکتا ہے. کیا کرا جائے؟ کوئی کسی بدھ میں یہ طاقت ہے؟ کسی بے بدھ بے سمجھ بدھ کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ ایسا کر سکے؟ تو کیسی بے عقلی کی باتیں کرتے ہیں. چنانچہ ابن کثیر میں اس کے ذیل میں جو ہے وہ ایک واقعہ لکھا ہوا کہ ایک کلی تھا کوفہ میں، ان لوگوں کی بار برداری کرتا تھا، ان کے سامان اٹھا کے جو ہے لے جاتا تھا دوسرے علاقے کے اندر. ایک دن ایک آدمی اس کے ساتھ آ رہا ہے، اس نے کہا کہ چلو میرا یہ سامان لے کے چلو. ٹھیک ہے میں لے کے چلتا ہوں. جب وہ راستے کو چلا تو اس نے کہا کہ نہیں یار آج ادھر سے چلتے ہیں. میں کہا میرا راستہ جانا پہچانا نہیں ہے، یہ والا اسی پہ چلوں گا. انہوں نے کہا نہیں تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، یہ بڑا شارٹ کٹ ہے، اس کے تو اور نیت تھی، اس لیے جو شارٹ کٹ دکھاتے ہیں نا وہ کام خراب کرتے ہیں. شارٹ کٹ نہیں کیا ہے زندگی میں، شارٹ کٹ نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ نظام جو ہے نا وہ ایک ہی، اس نے شارٹ کٹ کے اوپر کر راضی کر لیا اس کو، نیت اس کی خراب تھی. آگے بھی سوچ دیا تو وہ تو شارٹ کٹ کے بجائے اسائنمنٹ ہو تو بہت لمبا راستہ تھا، اور ایسی جگہ اس کو لے گیا کہ جہاں انسان کی کھوپڑیاں ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں. تو وہ یہ بیچارہ گھبرایا، اب اس کو جو ہے نا خطرہ محسوس ہوا. اس نے یہ کدھر لے آیا؟ خیر پھرا نکال لیا، میں نے تجھے قتل کرنے کے لیے لایا بچہ، پھر تجھے قتل کروں گا، پھر تیرا یہ مان لے لوں. انہوں نے کہا مجھے چھوڑ دے، یہ مال ہی چاہیے، یہ لے لے میں چلا جاتا ہوں، مجھے میری جان نہ لے. انہوں نے کہا نہیں نہیں ایسا نہیں ہوگا. کس خیال سے؟ میرا اندر یہی خیال تھی کہ جا کے بتا دے گا، ایک میں کسی نہ کسی دن تو پکڑا جاؤں گا، کہیں نہ کہیں تو دیکھ لے گا، حکومت سے جا کے پولیس سے بات کرے گا، میں پھنس جاؤں گا. اس لیے بہتر کیا کہ کوئی جو ہے وہ ثبوت ہی نہ رہے کس نے یہ کیا، تو میں پیسوں سے بھی فائدہ اٹھا لوں اور جو اپنے خلاف ہونے والا جو ثبوت ہے جو کیس بن سکتا ہے وہ بھی نہ ہو، اسی کو مار دیتے. اسی لیے بہت سارے لوگ جو ہے جرم کر کے ان کو اگر خیال ہوتا ہے کہ فلانا آدمی جرم کے بارے میں کسی کو خبر کر سکتا ہے تو اس کو بھی ختم کر دیتے. آج بھی یہی ہوتا ہے، یہ بیچارہ پریشان ہوا، لیکن تھا آگا لوگ. اس نے کہا اچھا یار مارتے تو اچھی ہے، کوئی بات نہیں، مجھے دور پر پڑھنے کی اجازت ہوتی، اللہ کے پاس جا رہا ہوں اللہ کی بندگی کر کے تو بتایا میں چلا جاتا ہوں. کہا ہاں ہاں تجھ سے پہلے بھی بڑے آئے ہیں، انہوں نے بڑی نمازیں پڑھی تھی، چاہے تو بھی پڑھ لو. یہ بیچارہ پریشان، اور جس وقت کسی نے سورت فاتحہ پڑھ لی نا، اس کو جو ہے وہ آج بھی سمجھ آیا کہ ہمیں کون سی پڑھوں. اللہ کی قدرت یہی آج اس کی زبان پر، امن جی بن مستعد. ابھی وہ یہ پڑھ ہی رہا تھا کہ ایک گھڑ سوار آیا, اس کے ہاتھ میں نیزہ تھا اور اس نے آ کے اس کو مارا. جو اس کو مارنے کے لیے کھڑا تھا اس کو آ کے اس نے مارا, قتل کر دیا. اور جہاں وہ گرا وہاں سے آگ ہو گئی اور وہ جل گیا. تو اس نے سلام پھیر کے جو ہے اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اس کی طرف گیا, تو وہ دوسری طرف وہ بھی جا رہا. ان کا بچہ بتا تم ہو کون؟ تو اس نے کہا میں امن لیجی پر مسترا کا غلام ہوں, اس نے ایک رحم نازل کیا ہے, میں اس کا بندہ ہوں. تو رشتہ تھا, اس نے آ کے لیا ایسا کر دیا. یہ تفصیل میں کثیر والوں نے لکھا ہے, فضائل نماز میں, فضائل تبلیغ کے اندر بھی, فضائل اعمال کے اندر بھی بولے امن لیجی پر مسترا اظہار رہا. تو یہ سبق ہے, جب بھی کوئی سخت معاملہ پیش آئے تو کس کی طرف پکارنا چاہیے؟ اللہ کو پکارنا چاہیے. اللہ یہ تمہیں زمین میں خلیفہ بنا, زمین میں تمکنت دیتا ہے. دیکھو نا ہر لوگ جو اپنی زمین کو پکڑی گئی اس سے استفادہ کرتے ہیں, اسے اپنے بنائیں گے. یہ اللہ ہے جس کے لیے اگر لوگ جو ہے سارے زندہ رہے, دادا پردادا مگر دادا یہ سارے زندہ رہے تھے, تو آج آپ کی زمین کو جس سے آپ آج استفادہ کریں گے. اللہ نے نظام ایسا بنایا کہ ہر ایک کا ایک چنجور ہے, اس سے فائدہ ہو جاتا ہے, وہ اس سے فائدہ اٹھا لیتا ہے. پھر اگر میرا دوسرے کو اس کی جگہ پر بارش بنا کے بھیج دیا, پھر آگے والے, پھر آگے والے, یہاں مستقل کو دیا. یہ نظام بھی کس کا چلایا ہوا ہے؟ بھیا جہاں رکن سے رفا اللہ علی لمبا دل. پھر ہم کو یہ حجی کم کی لمبا دلبر والا کون ہے جو تسکین ہے کریم ہے تمہاری رہنمائی کرتا ہے؟ اس کی ضرورتوں اندھیرے میں جو ہے ایسا نظام بنا دیا, ایسی اللہ تعالیٰ نے عقل اور سمجھ دے دی, ستاروں کے ذریعے سے جو ہے وہ راستے معلوم کرتے ہیں. پہلے زمانے میں تو یہی ہوتا تھا کہ آگے بڑھتے بڑھتے آپ جو ہے وہ راستے معلوم کرنے, تو آپ کو آپ ہوائی جہاز کو کمپیوٹر تو کمپیوٹرائز ان کا نظام ہے, بس آپ اس کو لگا دو وہ خود جو ہے وہ کرتا رہتا. جیسے آج کل جو ہے وہ گاڑیاں ایسی آ گئی ہیں آٹومیٹک, وہ خود ہی پھیر بدلتی ہیں. ایسی اللہ نے سمجھ دے دی. یہ کس نے کہا؟ اما یہ حدی کم کی ظلمات البر والبحر ومن یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ. کون ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے خوشخبری دینے والی؟ جو ہوائیں کس بات کی خوشخبری ہوتی ہیں؟ کہ بارش آنے والی ہے, رحمت. اچھا یہ کام بھی اسی کا ہے. تعال اللہ عما یشرکون. یہ اتنے بڑے بڑے کام, اتنی قدرت کسی کی ہے؟ جب کسی کی نہیں ہے تو پھر اس کے ساتھ شریک کیوں ٹھہراتے ہو؟ کہاں سے لائے اس کا شریک؟ پھر اماں یب اور خل کا سن مائی, پہلے اول بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور اس پیدائش کے ذریعے سے اور پیدا کرتا جا رہا ہے. سن مائی ہو گیا ارادہ کرتا ہے, یا اس سے دوسری مراد کی ہے کہ پیدا بھی اس نے کیا اور موت کے بعد دوبارہ بھی زندہ اسی نے کرنا ہے. آئلہ اللہ, یہ سارے کام جب اللہ کے ہیں اور دوسرا کوئی یہ کر نہیں سکتا تو اللہ ہی چیمپئن ہے. اللہ کا مقابلہ کوئی نہیں, سب ہارے ہوئے ہیں. اللہ کے مقابلے میں سب ہار گئے. کل ہاتھوں برا نہ کوئی, اگر ہے کوئی تو پھر لاؤ نا, پھر کوئی تم بھی دلیل لاؤ. ہم نے تو اتنے دلائل بتا دیے, تم بھی دلیل لاؤ نا اگر ہو تم سچے. پھر اگلی بات اللہ کا علم, پہلے قدرت تدبیر, اب اللہ کا علم. آپ فرما دیجیے زمین آسمان, زمین و آسمان میں جو کوئی بھی ہیں وہ غیب کو نہیں جانتے سوائے اللہ کے. وما یشعرون ایان یبعثون, اور ان کو تو اس کا شعور بھی نہیں ہے کہ وہ کب اٹھائے جائیں. تو علم کے لحاظ سے بھی اللہ سے ساتھ جس کو تم شریک ٹھہراتے ہو ان کا علم بھی کچھ نہیں, وہ بے علم بھی ہے, جاہل بھی ہے, بے قدرت بھی ہے, تخلیق سے بھی ان کا کوئی تعلق نہیں ہے, ان کا اپنا وجود بھی اپنا ذاتی نہیں ہے, وہ کسی کا مرغون منت ہے, اور ان کا علم بھی کچھ نہیں ہے, جو غیب کو جانتے بھی نہیں ہیں. تو تم کس بنیاد پہ جو ہے وہ شریک ٹھہراتے ہو اللہ پاک؟ بس کوئی کسی کے جوڑ کا ہو, چلو کوئی ایک آدمی 39 کلو کا ہے, دوسرا 40 کلو کا کوئی مقابلہ ہو, 35-40 کا بھی کوئی مقابلہ ہو, کس اللہ کے ساتھ جو اتنی بڑی ذات ہے, اتنی قدرت اور کمال والی ذات ہے, اس کے ساتھ کس کو مقابلے میں ٹھہراتے ہو؟ عقل کرو یار, کلی لمبا تذکر ہوں. بل اکثر ہم لا یعلمون، یہ تمہاری تو جہالت ہے، بل ادارت علم ہوں فی الآخرہ، ان کا علم ساقط ہو گیا آخرت سے متعلق، بل ہم فی شک منہا، بلکہ وہ اس بارے میں شک میں مبتلا ہے، بل ہم منہا عمون، بلکہ وہ اس سے اندھے ہیں۔ او بھائی، بلکہ وہ اس سے اندھے ہیں۔ دیکھو دوسری چیز، ایک شرک دوسرا شک، یہ تھا ان مشرکین کے اندر، آخرت کے بارے میں شک میں پڑے۔ دیکھو جی، ہر چیز کا جو ہے نا علم، یورف الاشیاء ازدادیا، تورف الاشیاء ازدادیا، چیزوں کی جو پہچان ہے وہ اس کی ضد سے ہوتی ہے۔ تو شک کا متضاد کیا ہے؟ یقین۔ شک کا متضاد ہے یقین، شرک کا متضاد ہے توحید۔ تو اللہ کو توحید پسند ہے، شرک سے نفرت ہے، یقین پسند ہے، شک سے نفرت ہے، اس کو اس کی مذمت کی، وہ شک میں پڑے ہو۔ بل ہم منہا عمون، بلکہ وہ اس سے اندھے ہیں۔ دیکھو یہ وہ کوئی ان کی آنکھیں نہیں تھی کہ اللہ نے ان کو اندھا کر دیا، کیا خیال ہے بھائی؟ آنکھیں تو تھی نا۔ انہا لا تعمل ابصار ولیکن تعمل قلوب التی فی الصدور، ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں، ان کے دل اندھے ہیں جو سینوں میں ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کا فرمان ہے دوسری آیت میں، انہا لا تعمل ابصار ولیکن تعمل قلوب التی فی الصدور، ان کے دل اندھے ہیں جو کہ سینوں میں ہوتے ہیں۔ تو بل ہم منہا عمون، وہ آخرت سے اندھے ہیں۔ اللہ کرے ہمارے شرک کا مرض بھی دور ہو جائے، ہمارا اندھا پن بھی دل کا دور ہو جائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، جو یہ چاہے کہ اللہ اس کے دل کے اندھے پن کو دور کر دے۔ دیکھو 511 نمبر صفحہ فضائل صدقات میں دیکھی، یہ حدیث شریف مل جائے، 511 نمبر آسان ہے، جا کے دیکھیے گا۔ میں اور بھی مزیدار بات لکھی ہے اس میں آگے، جو یہ چاہے کہ اللہ اس کے دل کے اندھے پن کو دور کر دے، مجھے اسے بغیر سیکھے کے علم دے اور بغیر کسی راہ بتلانے والے کے ہدایت دے، وہ دو چیزیں پیدا کر لے اپنے، ایک دنیا سے بے رغبتی اور دوسرا اپنی امیدوں کو کم کرے۔ اور بات ساتھ ہی یہ لکھا ہوا، جو آدمی دنیا میں جتنی زیادہ رغبت کرتا ہے اللہ اس کے دل کو اندھا کر دیتا ہے۔ جو چیز اللہ کے ہاں جس کی حیثیت کچھ نہیں، حقیقت کچھ نہیں ہے، ماں علیہ صبح، معاشرے کے اندر چونکہ سب نفٹے ہیں اکثریت، وہ نفٹوں کی وجہ سے عام لوگ کیوں مت ماری جاتی ہے؟ کسی بستی میں نفٹے رہتے تھے، بھائی ذرا غور سے سننا، آخری آخری باتیں ہیں، 8 بجے سے پہلے پہلے ہم فارغ ہوں گے انشاءاللہ۔ تو اس بستی میں سارے بغیر ناک کے لوگ رہتے تھے۔ بتاؤ بھائی، ناک ہونا عزت کی چیز ہے نا، کیا ہے؟ اور ناک نہ ہونا عزت ہے۔ ہمارے گاؤں میں تو گالی ہے، وہ بے نکیا، ہم نے بڑی عمر کے لوگوں سے، او بے نکیا، اگر کوئی ہم کو شرارت مستی کرتے تھے تو بڑے کہتے تھے او بے نکیا، بغیر نہ کیا تو کوئی ناک ہی نہیں، ناک عزت کی چیز ہے، یہ فلانا تو فلانے خاندان کی ناک ہے، کیا مطلب فلانے خاندان کی عزت ہے؟ تو ناک کو عزت والی چیز سمجھا جاتا ہے، لیکن وہاں نکتے تھے سارے، تو سب جو ہے نا وہاں کو چلا گیا شہر سے، ارسلان خان، تو اس کو لیا سارے مذاق اڑانے لگے۔ دیکھو جیسے یہ کرتا ہے انسان، اس کا مذاق اڑانے لگے، ایک نے تو بھبتی گسی، آ ہاں بھائی شہر سے ایک بندہ ہے، عجیب نمونہ ہے، کارٹون ہے، اس کے منہ پہ پکوڑا لگا ہوا ہے، اتنا وہ جھیپا، اتنا جھیپا، اس کا دل چاہنے لگا کہ میں بھی اپنی ناک کاٹ دوں۔ اب بتاؤ بھائی، جہاں سارے نکتے ہوں گے وہاں ناک سنبھالنی آسان ہے؟ حالانکہ ناک عزت کی چیز ہے۔ ایسے بھائی، جو چیزیں تھا کہ ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا، کہ غلامی میں بدل جاتے ہیں قوموں کے ضمیر، جو چیز ناخوب تھی وہ خوب ہو گئی۔ اگر یہ ہونا عزت کی چیز ہے، نبیوں والی چیز ہے، فرشتوں، نبیوں کا فرشتوں کا لباس ہے، امامہ، امامہ باننا فرشتوں کا کام، فرشتے جب آئے تھے بدر کے اندر، انہوں نے ٹوپی پہنی ہوئی تھی کہ امامہ پہنے ہوئے تھے؟ ٹوپی پہن رہے، امامہ پہنتے تھے۔ 70 گنا جمعہ کا ثواب ملتا ہے، 70 گنا، اس طرح مسواک کا صدر ہونا اس کا بھی ضرور ہے. نقشبندیوں کا اجتماع پانچ چھ پگڑی نظر آتی ہیں ان کو, یہ سنتے رہتے ہیں بیچارے سنی مسلمان. اچھا تو وہ جو عزت کی چیز تھی نا, اسی لیے انگریز نے آ کے یہ پگڑی جو ہے وہ بہرے کو, خانسہ میں کو اور نائی کو اور پوسٹ مین کو اس کو کسی لیے پہنائی, تاکہ ان کی عزت کی چیزیں چھوٹے لوگوں کو پہنائی جائیں تاکہ لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں. اور ہم خلیفہ کی بڑی عزت کرتے تھے, خلیفہ اب وہ پتا خلیفہ کا نام کس کو دیا, حجام کو, جو حجامت بناتا ہے اس کو خلیفہ کہتے ہیں. یہ کس نے نام دیا, انگریز نے دیا تھا خلیفہ صاحب, تاکہ یہ جو کم ذات کے لوگ ہیں یا کم درجے کے لوگ ہیں یہ چیزیں یہ پہنے تاکہ ان سے ان کو نفرت ہو, اور جب ان کو پتا ہے کہ یہ جو اپنی چیز کے اوپر جمے رہے تو پھر اپنا ان کا وجود قائم رہے گا, ان کی ثقافت گئی تو ان کا جغرافیہ تاریخ سب مریا میٹ ہو جائے گا. تو وہ نقشے جو تھے ان کے ماحول کے اندر ناک والے نے بھی اپنی ناک کٹانے کی سوچی. اب ساری دنیا چونکہ دنیا داروں سے بھری ہوئی, مال کے پٹھو, دنیا کے بچے اور مال کو بڑی چیز سمجھنے والے پاگل اور بے وقوف لوگوں سے دنیا بھری پڑی ہوئی, حالانکہ مال اتنی گھٹیا چیز ہے, اتنی ذلیل اور خبیث چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کو زیادہ دیتے, سمگلروں کو, چوروں کو, ڈاکوؤں کو, نائبوں کو, طوائفوں کو اور ناچنے والیوں کو, گانے والیوں کو, ان کے پاس پیسے زیادہ ہیں بھائی کہ نیک لوگوں کے پاس, بتاؤ ان کے پاس زیادہ ہیں. تو یہ اگر کوئی بڑی چیز ہوتی تو اللہ ناچنے گانے والوں کو کنجریوں کو دیتے کہ اپنے محبوب کو دیتے جن کو فاقے لگ رہے ہیں. تو دنیا کو عزت کی چیز ہے کہ ذلت کی چیز ہے, ذلت عزت کی چیز نہیں ہے نا. تو جو بھائی مسئلہ یہی ہے, ہمارے دل کے اندر بہت سارے مرض, یہ حب دنیا نات کے تذکرہ ہو رہا ہے, حب دنیا راس کل خطیہ, لیکن کلو خطیہ پڑتا تھا نا, کل خطیہ, حب دنیا راس کل خطیہ, اسے اللہ کے بندے نے تسلیم کر دی, اللہ کو نظر خیر دے. تو حب دنیا ساری خطاؤں کی جڑ, دنیا کی محبت ساری خطاؤں کی جڑ ہے. یہ جتنے آپ جرائم دیکھ رہے ہو حب دنیا, اس کی لالچ, لالچ کی وجہ سے جناب دوسرے کو نقصان پہنچا, اس کو قتل کر دیا, حتیٰ کہ اپنے ہی سگے بھائی کو قتل کر دیا لالچ سے, لالچ کی وجہ سے, حب دنیا کی وجہ سے. رشوت ساری کس وجہ سے, حب دنیا کی وجہ سے. سارے جرائم جو وجود میں آ رہے ہیں ان کا سبب وہ حب دنیا ہے. بل ہم منہا عمون, وہ آخر سے اندھے ہیں, وہ اسی لیے اگر آخر سامنے ہوتی آخر سے اندھے نہ ہوتے تو یہ حرکتیں نہ کرتے. اسی لیے حدیث میں جو یہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندھے پن کو دور کر دے, اس کو بغیر کسی راہ دکھلانے والے کے راہ دکھائے, خود براہ راست اس کی تربیت کرے اور بغیر سیکھے کے علم عطا کرے, بغیر سیکھے کے علم. اور بھائی اس کا مطلب ہے کوئی علم ایسا ہوتا ہے جو بغیر سیکھے بھی ملتا ہے, تو مانتے ہو کہ نہیں, حدیث شریف میں آتا ہے نا, مان لو بغیر سیکھے بھی کوئی علم دیا جاتا ہے. جو یہ چاہے تو وہ کیا کرے, دنیا سے بے رغبتی پیدا کر لے اور اپنی امیدوں کو کم کر لے. ہماری امیدیں کیا تھیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ اپنی گردن پہ ہاتھ رکھا, دوسرا ہاتھ آگے پھیلا, تو یہ تو انسان کی موت ہے اور یہ ہے اس کی امیدیں آگے بڑھیں گے, اتنے آگے نکلیں گے. او بھائی ہم کپڑے کی تجارت کر رہے ہیں, کپڑے بنوا رہے ہیں, حالانکہ کفن ہمارا آ گیا, ایسا بھی ہوتا ہے. دنیا بھائی یہ استعمال کی چیز ہے, یہ ہماری ضرورت کی چیز ہے, یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے. ٹیشو پیپر ہماری ضرورت کی چیز ہے, کیا کہا جائے, کسی کے پاس ٹیشو پیپر بہت زیادہ ہوں تو بڑا آدمی ہوتا ہے. ایک آدمی ٹیشو پیپروں کو 20 بنڈل یا سر کے اوپر اٹھا کے پھرتا رہے, اس کو کوئی عقل مند ہے؟ بڑی ضرورت کی چیزیں ہیں بھائی, یہ ضرورت کی چیزیں استعمال کر کے آدمی پھینک دیتا ہے. کوئی آدمی جو ہے نا, پرانے زمانے میں بٹوانی کا پتھر استعمال ہوتا تھا, آج کل ٹیشو پیپر استعمال کرتے ہیں. تو کوئی ایک آدھ آدمی جو ہے شاید بارش میں جو ہے وہ ٹیشو اپنا وہ پتھر تو نہیں ملتا تھا, تو کوئی ایک لوگ جو ہے جیب میں لوگ رکھ لیتے تھے پتھر گڑ کے, زمانے کے بعد لوگ زیادہ سمجھدار آ گئے, انہوں نے جیبیں بھر لی, ساری جیبیں اڑس دی ہیں, پھونس دیا ان کے تو پتھر ہی پتھر. اس کے بعد اور عقل مند لوگ آئے, وہ ہر وقت جو ہے نا ایک ٹوکرا اٹھا کے کرنا شروع ہو گیا. اسے پوچھو بھائی یہ اتنے کیوں اٹھا رکھے ہیں؟ جی مجھے کل بھی پیشاب کرنا ہے, پرسوں بھی کرنا ہے, اگلے ہفتے بھی کرنا ہے, تو یہ سارا بھائی تو پتھروں کی کمی ہے کیا, جو بھی تو اٹھا لینا. کہ نہیں نہیں نہیں میں تو یہ جمع کر کے رکھوں. پھر اور عقل مند لوگ آئے, انہوں نے جو ہے نا کمرے بنا لیے, پورا کمرہ بٹوانی کے پتھر تھے, ٹشو کے پتھر ٹشو بھرے پڑا. ارے بھائی یہ کیا کروں گی, میرے بچے ہوں گے, اس کو پوتے ہوں گے, پڑ پوتے ہوں گے, ان سب کا انتظام کیا, کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو, جب وہ پیشاب کریں تو ان کو جو ہے بٹوانی کا پتھر مل جائے. وہ سمجھ آ رہی ہے بات, ضرورت کتنی سی ہے اور کر کیا رہے بے وقوع. تو بھائی اول صلاح ہماری امت یقینی بس دو, اس امت کے پہلے حصے کی اصلاح یقین اور زور دو چیزوں کے ساتھ, چھڑے یقین کے ساتھ نہیں ہوئی بھائی, یقین اور زور دونوں چیزیں. ہاں یقین اگر ہے تو زور نہیں, اب زور نہیں ہوگا تو باوجود یقین کے بھی پھنسا, کیونکہ آدھا چلا ہے آدھا نہیں چلا. بھائی صاحب آدھا کام ہوا آدھا کام نہیں ہوا, حدیث کو بتا دیں اول صلاح حاضر امت یقین ہی بس, یقین بھی ضروری ہے زور بھی ضروری ہے, زور کے بغیر گزارا نہیں, زور کیا دنیا سے ذرا غلطی کرنا. تو اب اگر ہم اس گھٹیا چیز کے اندر رغبت کریں گے تو ہم بل ہم منہا عمول میں آ جائیں, بلکہ یہ آخر سے اندھے. تو جو آخر کے اندھے پن کو تو اپنے دل کے اندھے پن کو دور کرنا چاہتا ہے تو وہ دنیا سے رغبت ہی اختیار ہے, یہ بڑی چیز نہیں ہے, یہ ضرورت کی چیز ہے. وہ ضرورت سے تو کوئی انکار نہیں کرتے, اس کو عزت پر بٹوانے کے پتھروں کو یا ٹیشو پیپر کو اس کو کوئی عزت کی چیز سمجھتا ہے, ضرورت کی چیز سب سمجھتا ہے. اس کو عزت دینے لگے, واہ میرے پاس جو ہے نا 1 کروڑ ٹیشو پیپر ہے. کیا کہہ رہے بھائی تم بڑے آدمی, ہاں آپ کے پاس کوئی آدمی یہ کہے کہ میں جناب 100 دفعہ روزانہ کھانا کھاتا ہوں تو آپ اس کو کیا کہیں گے, واہ واہ آپ تو چیمپئن, آپ کو نوبل پرائز ملنا چاہیے کیونکہ آپ تو 100 دفعہ کھانا کھاتے ہیں. کیا آپ اسے کہیں گے آپ انسان ہیں حیوان ہیں؟ کوئی کہے کہ میں 150 دفعہ روزانہ ٹوائلٹ جاتا ہوں تو آپ کیا کہو گے, آپ کو جو ہے برونز میڈل ملتا ہے. ارے بھائی آپ کا پیٹ ٹھیک ہے خراب ہے, آپ کی صحت ٹھیک نہیں ہے. تو جیسے بیت اللہ جانا کوئی کمال نہیں ہے, کھانا 20 دفعہ کھانا, 100 دفعہ کھانا روزانہ کوئی کمال نہیں ہے, تو 100 آدمی جتنا کمانا بھی کوئی کمال ہے, وہ کمانا کھانے کے لیے. ابھی ہم جو ہے تھوڑی سی دیر کے بعد ہم سری لنکا میں ہمارے دوستوں نے تو گاڑی ٹیکسی دیکھنے کے لیے, ویسے تو وہ میں نے صبح صبح کا وقت تھا تو وہ ٹیکسی والا ڈھونڈ کے لائے, تو وہ بیچارا ہندو تھا جنرل سمجھ کر, ہم اس کے ساتھ بیٹھ گئے فرنٹ سیٹ پہ, مجھے بٹھا لیا ہم نے, اس کے ساتھ بیٹھ گیا. میں نے اس سے بات چیت کرنا شروع کیا, بھائی تم کیا کرتا ہے کچھ مت, تو یہ بات میں اس لیے کروں اللہ ہی لائیں گے آپ کو بھی فائدہ دے گی, آئندہ بھی آپ کو فائدہ ہوگا, کہیں کسی کو دعوت دینا پڑے. مجھے کیا کرتے ہو بھائی, کچھ مت ہے اسی لیے نا, کھانے کے لیے آپ کو روپیہ سے خوب اس لیے کرتا ہے اسی لیے نا کہ کچھ زندہ رہے برقرار رہے, سارا صبح سے شام تک کمائی اس لیے کرتا ہے کہ کھائے, کھائے اس لیے کہ جیے, یہ بتا جینا کس لیے, جی کے کیا کرے گا, بس پھر کماتا ہی رہے گا, بس بھلا جائے کھاتا ہی رہے گا, بس بھلا جاتا رہے گا, پھر کمانا پھر کھانا پھر بت ہوگا, کمانا کھانا بت ہو رہا, کمانا کھانا بت ہو رہا, کمانا کھانا بت ہو رہا, بس یہ کرتا رہے گا. وہ ایسے جو نا حالانکہ وہ کوئی اجنبی تھا لیکن وہ ایکسپیکٹ ہو گیا, بات تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں, مجھے بتا کہ زندگی کس لیے, یہ کون بتا سکتا, ابھی وہ بھی آپ ہی بتائیں گے, میں کون ہوں بتانے والا. اللہ نے جو ہے نا اتنی بڑی کائنات بنائی ہے, پھر نبی بنائے, نبی بھیجے ہیں, وہ نبی نے آگے بتایا, وہ 1 2 نے نہیں, 1 2 100 نے نہیں, 1 2 1000 نے, اب وہ نبی سارے ایک ہی برادری, ہم دیا ہم دیا ہم دیا, ان کے سب کی بات ایک ہی, سب ایک ہی دعوت لے کے آئے. اچھا سب کا دین بھی ایک ہے, او بھائی سارے نبیوں کا دین ایک ہے کہ جدا ہے؟ شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا, دین سارے نبیوں کا ایک ملت ایک ہے، دین اور ملت دونوں ایک ہے. ہم ملت ابیکم ابراہیم ہیں، دین و ملت ایک. سارے نبی وہ نبی جو ہے انہوں نے آگے بتلایا، ہم نہیں جانتے، اور انہوں نے یہ بتلایا. الحمدللہ تھوڑی دیر بعد بھی اللہ نے اسے اسلام کی توفیق دے دی، مسلمان ہو کے خود ہی کہنے لگا اب میرا نام بھی بدلے، اپنے نام سے بھی اس کو ہٹنے کا دل چاہنے لگا. پھر ہم نے اس کا نام محمد جمیل رکھا، جیسے اس کا نام جی بول رہا تھا ہم نے اس کا نام یہ والا جمیل. اپنے جو ساتھی تھے ان کے حوالے، اور بھائی تو مقصد حیات ہے وہ یہ نہیں ہے جس میں ہم لگے ہوئے، یہ گھٹیا چیزیں ہیں. آج تو اللہ ہمارے ہاتھ میں نہیں فرما رہے، جس چیز نے اس امت کو بگاڑا ہے وہ مال کی کمی نہیں ہے، وہ مال کی زیادتی ہے. جب صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو فاقے لگتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فاقے لگتے تھے، اللہ کی مدد اور نصرت ان کے ساتھ چلتی تھی کہ نہیں بھائی؟ اور جب بعض والوں کو بڑی حکومتیں ملیں، پیسے ملے اور وہ عیاشی میں لگے، تو پھر اللہ کی مدد ساتھ رہی؟ وہی جو ذلیل لوگ جن جو ان کے تابع تھے وہی ان کے اوپر جو غالب ہو گئے. آج مسلمانوں کے اوپر کافر غالب کیوں ہے؟ وہ بھائی جس کے دل میں دنیا غالب ہے دین کے مقابلے میں، کیا وہ دین کا غلبہ لے کر سکتا ہے؟ جب تک مسلمانوں کے دلوں میں دین مغلوب ہے دنیا غالب ہے، یہ کبھی بھی اوپر نہیں آ سکتی. وہ بھائی سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے دلوں کے اندر دنیا غالب ہے اور دین مغلوب ہے کہ نہیں؟ ہمارے اپنے دلوں میں جب ہم نے دین کو مغلوب کر رکھا ہے، ہم چاہتے ہیں دین غالب ہو دنیا میں، یہ ہو سکتا ہے؟ ہمارے اپنے دلوں میں تو بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا حمو. اس لیے بھائی اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دین دنیا میں غالب ہو تو کیا ہوگا؟ پہلے دین کو اپنے دل میں غالب کرنا پڑے گا. دنیا جو دنیا غالب ہوئی ہے دل کے اندر، اس کو پہلے اس کو مغلوب کرو، دل سے دنیا نکالو. اب آپ جہاں بھی جاتے ہو تو سب آپ کو دنیا میں بڑھنے کا کہیں گے. کیا خیال ہے دوست، آپ کو دنیا میں بڑھنے کا کہتے ہیں کہ پیچھے ہٹنے کا کہتے ہیں؟ اما ابا وہ کیا کہتے ہیں؟ بڑھنے کا کہتے ہیں. استاد کیا کہتے ہیں؟ ٹی وی ریڈیو میڈیا کیا کہتا ہے؟ ہر طرف یہ نقطے سارے کے سارے لگے ہوئے ہیں، سارے نقطے آپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اوہ دیکھو بھائی اس کے منہ پہ پکوڑا ہے، تو آپ نے اپنے پکوڑا ہٹانا ہے. کیوں بھائی؟ ناک کاٹنی ہے اپنی، سمجھ شریف میں آ رہی ہے بات؟ تو اس لیے دنیا والوں پہ نہ جانا، رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا ہے دن، رنگ رلیوں پہ زمانے کی جہاں تک میں نے پڑھا، چلو خیر بات ہے کہ رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا ہے دن. یہ خزاں ہے جو با انداز بہار آ رہی ہے، حکیم محمد اختر صاحب کا شعر. یہ خزاں ہے جو با انداز بہار آ رہی ہے، دھوکے میں نے پڑھنا بچا، یہ اصل میں یہ خزاں ہے تمہیں بہار نظر آ رہی ہے. یہ فراڈ ہے، دو نمبر مال ہے بھائی، اندر سے جو ہے اس کی حقیقت کچھ نہیں ہے، یہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے. اس پہ خزاں آنے والی. پھر سنو بھائی، رنگ رنگیوں پہ زمانے کی نہ جانا ہے دل، یہ خزاں ہے جو انداز بہار آئی ہے. یہ دنیا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کے اندر نہ پھنسے آدمی. اور جو اللہ کو ناپسند ہے شرک، اور جو اللہ کو ناپسند ہے دنیا کی محبت، اس سے اللہ ہمیں نکلنے کی توفیق دے. اس دفعہ کا سبق یہ ہے اور اس پہ غور بھی کرے. یہ تو ایسی لازمی ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کی مہربانی ہوتی ہے، ہمیں نہیں پتا ہوتا ہمیں آپ کو کیا کہنا ہے. تو دل سے شرک بھی دور ہو، شک بھی دور ہو، اللہ کی توحید بھی اس کا بھی پورا یقین ہو، اور آخرت کا اور آخرت کی چیزوں کا شوق اور رغبت ہو، دنیا کی جتنی رغبت ہی ہو. اللہ ہم سب کو یہ چیزیں دولت نصیب فرمائے. تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر لیں اور اس کو پچا لیں، آنکھیں بند کر لو، ساری توجہ دل کے اور دل کی توجہ اللہ سے، یہ خیال کہ اللہ کی رحمت آ رہی، آ کے دل میں سما رہی، اور دل کر رہا ہے اللہ مسکرات بھی مرا کو بولو. حد عاشق شرمان ذات ہر کے عاشق شد جمال ذات ہست سید جمعہ موجود ہست سید جمعہ موجود عاشقانا روز محشر باغ آمد کار دے عاشقانا روز محشر باغ آمد کار دے عاشقانا جس تماشا یہ جمال یار نیس عاشقارا جس تماشا یہ جمال یار نیس عشق مولا کہہ گمز عشق مولا کہہ گمز لیلا بود پورے گشتن بارے اولا بود پورے گشتن بارے اولا بود لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اچھا جی ابھی جو ہے شراب پور کی ناشتہ کریں گے, ناشتے کے بعد تھوڑا آرام کر لیں گے, جنہیں جو اپنی ڈرائیور کرنی ہے وہ کر لیں اور 2 بجے کے قریب اگر الرٹ ہو جائیں تاکہ 10 بجے عمل شروع ہو جائے. کیسا ہے کسی اور کی کوئی رائے ہو؟ ٹھیک ہے, یہ ٹائم 10 بجے عمل شروع ہو جائیں, ٹھیک ہے؟ اس سے پہلے شروع ہو جائے تو اچھا ہے, تو اس میں قرآن خان شروع کر دیں گے, ہاں پاکی کچھ تلاوت ہو جائے. دیکھو کل ہم نے استغفار کیا, سیدھے دوشی بھی پڑھتے رہتے ہیں تو ہمارا معمول بھی ساتھ ساتھ پورا ہو جاتا ہے, ایسی تکنیک ہے, پورا اکبر بھی ہو جاتا ہے. ایک دن تو کم از کم نقبندوں کی طرح جیے نا ہم, ایک دن زندوں کے ساتھ، ایک دن جیو کے ساتھ، ایک دن زندوں کے ساتھ، جیے ہوں کے ساتھ. تو اس لیے جو ہے ابھی ناشتہ پڑھ لیں، ناشتہ کر کے تھوڑا آرام کر لیں تاکہ تازدم ہو جائیں، کیونکہ کافی سارے علماء کرام اور آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، باقر دعوانا الحمدللہ. صلی اللہ تعالی علی خیر محمد وعلی آله وصحبه.